Alphonse Daudet. Düz Yazı Balatlar. Seslendiren Akın Altan. Bu sabah kapımı açtığında, değirmenimin çevresinin kırağıdan geniş bir halıyla kaplanmış olduğunu gördüm. Otlar cam gibi parlıyor, çatırdıyor, tepenin tamamı tir tir titriyordu. Sevgili Provence'um bir günlüğüne kuzey ülkelerine dönüşmüştü. Biraz Germenlere özgü fantezilerden etkilenerek kaleme aldığım bu iki baladı, buz taneleri bana beyaz kıvılcımlarını gönderirken ve yukarıda, aydınlık gökyüzünde, Heinrich Heine'in ülkesinden gelip Camargue'a doğru alçalarak, ''Hava çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk!'' diye ötüşen kalabalık leylek sürüleri süzülürken, saçaklı kırağı tabakalarıyla kaplanmış çamların, buzdan kristallerle ışıl ışıl parlayan lavanta demetlerinin arasından yazıyorum. 1. Veliaht'ın ölümü. Küçük veliaht hastaydı. Küçük veliaht ölümle pençeleşiyordu. Kralın oğlunun sağlığına kavuşması için ülkenin tüm kiliselerinde gece gündüz şaraplı ekmek hainleri düzenleniyor ve kocaman mumlar yanıyordu. Eski şehrin caddeleri hüzünlü ve sessizdi. Çanlar hiç çalmıyor, arabalar ağır ağır ilerliyordu. Sarayın yakınlarındaki meraklı kentliler, parmaklıkların arasından kapının önünde ciddi bir edayla konuşan, göbeklerindeki kemerleri yaldız tokalı nöbetçileri izliyorlardı. Şatoda büyük bir kargaşa yaşanıyordu. Mavi inciler, baş ademeler, mermer merdivenlerden koşarak inip çıkıyorlardı. Koridorlarda ipek giysili nedimler ve soylu delikanlılar yeni haberleri almak için alçak sesle konuşarak bir gruptan diğerine gidip geliyor, geniş basamaklı sekilerde işlemeli mendilleriyle yaşlı gözlerini silen nedimeler birbirlerini reveranslarla selamlıyorlardı. Camların ardından limonlukta bir araya gelmiş çok sayıda doktorun cübbelerinin siyah kollarını, bukleli peruklarını bilgitçe salladıkları görülüyordu. Küçük veliahtın, kurulun kararını bekleyen mürebbisi ve binicilik öğretmeni kapının önünde geziniyorlardı. Aşçı yamakları onları selamlamadan yanlarından geçerlerken, binici eğitmeni bir kafir gibi küfürler savuruyor, mürebbi Horatius'tan mısralar okuyordu. Bir ara, ahır tarafından iç sızlatan uzun bir kişneme duyuldu. Bu küçük veliahtın doru atıydı. Kendisini unutan seyislere yemliğinin boşaldığını hatırlatmak istiyordu. Ya kral? Ya kral hazretleri neredeydi? Kral, şatonun öbür ucundaki bir odaya kapanmıştı. Hükümdarlar ağladıklarının görülmesini sevmezlerdi. Kraliçe içinse durum farklıydı. Küçük veliahtın başucuna oturmuş, güzel yüzü yaşlar içinde kalmış bir halde, herkesin ortasında, her annenin yapacağı gibi hıçkırarak ağlıyordu. Dantelli yatağına uzanmış olan küçük veliaht, kafasını dayadığı yastıklardan daha beyaz yüzüyle, gözlerini kapamış dinleniyordu. Görenler onun uyuduğunu sanabilirdi ama hayır, küçük veliaht uyumuyordu. Annesine dönüp onun ağladığını gördüğünde şunları söyledi. ''Neden ağlıyorsunuz kraliçem? Gerçekten de öleceğime inanıyor musunuz?'' Kraliçe yanıt vermek istese de hıçkırıkları buna izin vermedi. ''Artık ağlamayın, kraliçem. Benim bir veliaht olduğumu ve veliahtların bu şekilde ölmediğini unutuyorsunuz.'' Kraliçenin daha yüksek sesle hıçkırması üzerine korkmaya başlayan veliaht, ''Hey!'' dedi. ''Ölümün beni ele geçirmesini istemiyorum. Onun yanıma ulaşmasını nasıl engelleyeceğimi biliyorum. Hemen şimdi, yatağımın başında nöbet tutmak üzere en güçlülerinden 40 piyade askeri gelsin. Penceremizin önüne, fitilleri ateşlenmiş halde bekleyen 100 büyük top yerleştirilsin. O zaman ölüm bize yaklaşmaya cesaret ederse vay haline.'' Veliahtı memnun etmek isteyen kraliçe eliyle işaret etti. Hemen ardından avluda ilerleyen ağır topların sesleri duyuldu. 40 piyade ellerinde mızraklarıyla odanın etrafını sardı. Bunlar bıyıkları kırlaşmış deneyimli savaşçılardı. Onları görünce ellerini çırpan küçük veliaht, İşlerinden birini tanıyarak yanına çağırdı. ''Lugan! Lugan!'' Asker yatağa doğru bir adım attı. Dostum Luen, seni çok severim. Bana biraz o uzun kılıcını göstersene. Ölüm beni almaya gelirse, onu öldürmek gerekecek. Öyle değil mi? Evet, efendim, diye yanıtladı. Esmer yanaklarından iki iri damla yaş süzülen Luen. O sırada küçük veliahtın yanına yaklaşan saray rahibi, üzerinde İsa bulunan bir haçı göstererek onunla uzun süre alçak sesle konuştu. Şaşkın bir ifadeyle onu dinleyen küçük veliaht birden sözünü kesti. Sayın rahip, bana söylediklerinizi anlıyorum. Ama küçük dostum Bipu'ya bolca para versem, benim yerime o ölemez mi? Rahip onunla alçak sesle konuşmaya devam ettikçe, küçük veliahtın şaşkınlığı giderek artıyordu. Rahip sözlerini bitirdiğinde, küçük veliaht derin bir iç çekerek karşılık verdi. Sayın rahip, bana söyledikleriniz hiç de iç açıcı şeyler değil. Ama tek tesellim, yukarıda, yıldızların cennetinde yine veliaht olacağım. Kuzenim olan Tanrı'nın bana layık olduğum gibi davranacağından eminim. Ardından annesine dönerek ekledi. Bana en şık giysilerimi, beyaz kakım hırkamı, kadife iskarpinlerimi getirsinler. Meleklere güzel görünüp, cennete, veliahtlığıma layık bir şekilde girmeliyim. Rahip, üçüncü kez küçük veliahta doğru eğilerek onunla uzun uzun konuştu. Ama daha lafını bitirmeden kralın oğlu öfkeyle haykırdı. Nasıl yani? Demek veliaht olmak hiçbir işe yaramıyor. Bunun üzerine başka bir şey duymak istemeyen küçük veliaht yüzünü duvara dönüp acı acı ağlamaya başladı. 2. Kırlardaki Kaymakam. Kaymakam önünde arabacısı, arkasında uşağıyla kendisini Kumbofi panayırına götüren gösterişli faytonuyla yola çıkıyordu. Bu önemli gün için işlemeli ceketini, küçük silindir şapkasını, bacaklarını sımsıkı saran gümüş şeritli pantolonunu giymiş, sedef kabzalı merasim kılıcını kuşanmıştı. Dizlerinin üzerinde, dertli dertli baktığı keçi derisinden işlemeli büyük bir çanta duruyordu. İşlemeli deriden çantasına dertli dertli bakan kaymakam, birazdan Kumbofi sakinlerine hitaben yapacağı konuşmayı düşünüyordu. Sayın baylar, değerli yurttaşlar! Ne var ki, sarı ipeği andıran favorilerini istediği kadar kıvırsa da, sayın baylar, değerli yurttaşlar! Sözlerini peş peşe 20 kere tekrarlasa da, konuşmanın gerisini getiremiyordu. Faytonun içi ne kadar da sıcaktı. Göz alabildiğince uzanan Kumbofi yolu, güney güneşinin altında kavruluyordu. Hava boğucuydu. Yol kenarında, tozdan bembeyaz olmuş kara ağaçların üzerindeki binlerce ağustos böceği, bir ağaçtan diğerine birbirlerine laf yetiştiriyorlardı. Birden kaymakamın içi ürperdi. Aşağıda, bir tepenin dibindeki yeşil meşe koruluğu adeta onu çağırır gibiydi. Sayın kaymakam, buraya buyurun. Ağaçlarımın altında konuşmanızı daha rahat hazırlarsınız. Korunun cazibesine kapılan kaymakam faytonundan aşağıya atlayıp, adamlarına konuşmasını yeşil meşe koruluğunda hazırlayacağını ve kendisini beklemelerini söyledi. Yeşil meşe koruluğunda kuşlar, menekşeler, baharlı otların arasından akan kaynak suları vardı. Şık pantolonu, işlemeli deriden çantasıyla kaymakamı fark ettiklerinde, kuşlar korkarak şarkı söylemeyi keserken, kaynaklar gürültü çıkarmamaya, menekşeler çimenliklerin altında saklanmaya çalıştılar. Daha önce hiç kaymakam görmemiş olan bu küçük alemin mensupları birbirlerine, gümüş şeritli pantolonuyla gezinen bu soylu beyefendinin kim olduğunu soruyorlardı. Yapraklı dalların gölgesinde herkes alçak sesle birbirlerine gümüş şeritli pantolonuyla gezinen bu soylu beyefendinin kim olduğunu soruyordu. Bu sırada korunun sükuneti ve serinliğiyle kendinden geçen kaymakam ceketinin kuyruklarını havalandırdı, silindir şapkasını otların üzerine bırakıp genç bir meşenin dibindeki yosunların üzerine oturduktan sonra dizlerinin üzerine açtığı işlemeli deriden çantasından büyük bir kağıt çıkardı. Bu bir sanatçı, dedi çalı bülbülü. Hayır, diye karşılık verdi şakrak kuşu. Sanatçı değil, gümüş şeritli pantolonuna bakılırsa bir prens olmalı. Bir prens olmalı, dedi şakrak kuşu. Ne sanatçı, ne de prens, dedi yaz boyunca kaymakamlığın bahçelerinde şarkılar söylemiş olan yaşlı bir bülbül araya girerek. Kim olduğunu biliyorum. O bir kaymakam. Sonra tüm koruyu fısıltılar kapladı. Kaymakammış. Kaymakammış. Kafası da kelmiş, diye ekledi uzun sorguçlu bir çayır kuşu. Menekşeler, acaba kötü biri mi? Diye sordular. Acaba kötü biri mi? Diye sordu menekşeler. Hiç de değil, diye yanıtladı yaşlı bülbül. Bu sözler üzerine içleri rahatlayan kuşlar, kaymakam orada değilmiş gibi ötüşmeye, kaynak suları akmaya, menekşeler kokularını yaymaya başladı. Kaymakam bu hoş gürültüye aldırmadan, zihnine tarım emekçilerinin ilham perisini çağırdı ve kalemini kaldırıp nutuk atarken kullanacağı ses tonuyla konuşmaya başladı. Sayın baylar, değerli yurttaşlar! Sayın baylar, değerli yurttaşlar! Dedi kaymakam nutuk atarken kullanacağı ses tonuyla. Sözü bir kahkahayla yarıda kesildi. Etrafına baktığında şapkasının üzerine tünemiş, gülerek kendisini izleyen yeşil bir ağaç kakandan başka bir şey göremedi. Omuzlarını silken kaymakam konuşmasına devam etmek üzereyken, yeşil ağaç kakan uzaktan bağırarak yeniden sözünü kesti. Boşuna uğraşma. Nasıl? Boşuna uğraşma mı? Dedi kıpkırmızı kesilen kaymakam ve bu küstah hayvanı eliyle kovaladıktan sonra kaldığı yerden devam etti. Sayın baylar, değerli, sayın baylar, değerli yurttaşlar, diye kaldığı yerden devam etti kaymakam. Ancak bu kez saplarının ucunda ona doğru dikelen küçük menekşeler kendisine hafifçe seslendiler. Sayın kaymakam, ne kadar hoş koktuğumuzun farkında mısınız? Kaynak suları yosunların altından ona ilahi ezgiler gönderirken, başının üstündeki dallara yığılan çalı bülbülleri en güzel şarkılarını söylüyordu. Adeta bütün koru, nutkunu hazırlamasını engellemek için sözleşmişti. Adeta bütün koru, nutkunu hazırlamasını engellemek için sözleşmişti. Kokularla kendinden geçmiş, müzikle esrimiş olan kaymakam içine dolmaya başlayan büyünün etkisine boşuna direniyordu. Dirseklerinin üzerinde otlara uzanıp ceketinin düğmelerini çözdükten sonra 2-3 kez daha mırıldandı. Sayın baylar, değerli yurttaşlar, sayın baylar, değerli yurt, sayın baylar, değerli. Ardından değerli yurttaşların topunu cehenneme yolladı. Tarım emekçilerinin ilham perisine yüzünü utançla kapamaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Hey! İlham perisi, kapa yüzünü! Bir saat sonra, endişelenerek koruya giren kaymakamlık görevlileri, kendilerini dehşete düşüren bir manzarayla karşılaştılar. Hırpani bir derbeder gibi yüzü koyun, çimlerin üzerine uzanmış olan sayın kaymakam, menekşeleri dişlerinin arasında çiğnerken şiirler yazıyordu. Son.